اور اردو تو کافی مشکل ہے، ساتھی جو انگریزی سمجھتے ہیں وہ اس کو ضرور پڑھیں. الانتباہات المفیدہ میں حضرت نے لکھا ہے، یہ اس وقت حضرت نے لکھا جب مغربی فلسفہ اس وقت بالکل اپنے آغاز میں تھا. ہندوستان کے اندر شروع شروع ادوار میں کچھ لوگ مغربی فکر و فلسفہ سے متاثر ہو گئے تھے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے تعلیمی ادارے بنا لیے تھے اور اپنی تحریکیں شروع کر لی تھیں. اس وقت حضرت نے لکھا تھا کہ غیرت اور شجاعت کا نام اب شدت پسندی رکھا جائے گا. اس وقت لکھا ہے صدی پہلے، کہ جہاں آپ غیرت کریں گے تو آپ کو کہیں گے یار یہ تو بہت انتہا پسندی کر رہا ہے، بڑی شدت سے کام لے رہا ہے، اتنی شدت تو نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ جو ہے وہ غیرت، یہ تو قوت غضبیہ کا ایک ممتاز وصف ہے، شجاعت کا ایک عمدہ وصف ہے. اور اگر غیرت نہ ہو تو انسان کا تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہوتا. تو لہذا جہاں انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم خدا نہ خواستہ ٹوٹتا ہوا دیکھے تو اس کو غصہ نہ آنا عیب ہے. اب غصہ آ گیا، آگے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بھی تصوف کا موضوع ہے. وہ بتاتا ہے کہ غصہ اور غضب کو کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے، اور حضرات بتاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ حضرت کو خط لکھا کہ بعض اوقات ایک چیز میرا حق ہوتی ہے، حق کہ یہ میرا حق ہے میں اس کو لوں اور اس کے لیے بڑھوں، لیکن مجھے جو ہے وہ یہ اس سے جھگڑوں سے یا ان چیزوں سے بڑا ڈر لگتا ہے اور اپنے اندر میں خوف سے محسوس کرتا ہوں، تو یہ بزدلی تو نہیں؟ تو حضرت نے بڑا اس پر محققانہ جواب ارشاد فرمایا، وہ خط میرے پاس موجود ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں، پہلی شرط یہ کہ بندہ حق پہ ہو، اور بندے کا حق وہاں ضائع ہو رہا ہو تو وہاں غصہ آنا چاہیے، اور لینے کی ہمت ہو تو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے. اب یہ شجاعت ہے، یہ تو اپنے ذاتی حق کی بات ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ معاملہ دین کا ہو کہ دین پر ایسی آنچ آئے، معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہو، معاملہ صحابہ کرام کا ہو، معاملہ دین کے شاعر کا ہو، تو اس پہ تو غیظ و غضب میں آنا دین کا تقاضا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر ایسے شدائد اور ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اس میں کہ جس کا تحمل اور برداشت نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان پہ پھر ایسی شدائد آ جاتی ہے کہ خود انسان تو برداشت کر لیتا ہے لیکن انسان سے وابستہ حقوق ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، اس کے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، خاندان کے حقوق، ایک انسان کے ساتھ بیسیوں حقوق وابستہ ہیں، تو انسان اس میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے کے حق اس کی وجہ سے پھر اس پر جو مشکلات تکلیف آتی ہیں تو دوسروں کا حق بھی اس کی وجہ سے ضائع ہونے لگتا ہے، تو پھر وہاں صبر کرنا چاہیے. تو پھر اس طرح کے انسان معمولی مفاد کے لیے اپنی جان بھی ضائع کر رہا ہے، مال جس طرح ڈاکو ہوتے ہیں، تو یہ ہر ڈاکو بڑا بہادر ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ جو شجاعت ہوتی ہے وہ حد اعتدال سے بڑی ہوتی ہے، تحور کے درجے پہ پہنچی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شجاعت کو اللہ کے احکامات کے تحت استعمال نہیں کر رہا ہوتا، گناہ کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو بہادری اور شجاعت کو بھی مشائخ سے پوچھ کے استعمال کرنا ہوتا ہے کہ کہاں جناب شجاعت کا درجہ کس تک ہے، اور پھر اس سے آگے تحور کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور کون سا درجہ جبن کا ہے، بزدلی کا ہے، جس سے بچنا ہے. تو یہ پوچھ پوچھ کے انسان جو ہے وہ اس کو حاصل کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو اس جذبے کی بھی انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے سامنے ٹوٹ رہا ہے اور دین پر کوئی آنچ آ رہی ہے اور آپ منکر کو اور گناہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ آپ کی حیثیت اس وقت کیا ہے. اگر آپ صاحب اقتدار ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، کسی محکمے کے افسر ہیں، بڑے ہیں، حکومت کے وزیر ہیں، حکمران ہیں، اور آپ کا ماتحت یہ اس منکر میں مبتلا ہے اور یہ منکر کر رہا ہے، تو اس وقت پھر ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے. ہاتھ سے روکنے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اقتدار کا فائدہ لیں، اس کو آرڈر کر کے منسوخ کریں، اس کو جو ہے وہ حکم کر کے جو ہے اس کو روکیں، اس منکر کا انسداد کریں. اور اگر آپ کی حیثیت صاحب اقتدار کی نہیں ہے، عالم ہیں، صوفی ہیں، معاشرے کے ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو عامۃ الناس کی رہنمائی کرتی ہے، وہ طبقہ ہے آپ، تو پھر آپ زبان سے اس چیز کو بولیں گے، تب آپ کی جو شجاعت ہوگی اور قوت غضبیہ کا جو اعتدال ہوگا اس کا مظہر اور اس کا مظاہرہ تب ہوگا جب آپ زبان سے بولیں گے. اگر اس وقت آپ ہاتھ استعمال کریں گے تو یہ تحور ہوگا، اور اگر آپ خاموش رہیں گے تو یہ جبن ہوگا، یہ بزدلی ہوگی. اس وقت زبان سے بولنا ہوتا ہے، حق کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور صحیح اور درست بات لوگوں کو بتانی ہوتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ جو ترتیب چل رہی ہے یا منکر ہے یہ غلط ہے. اس لیے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ برائی جو پھیلتی ہے وہ اہل حق کے خاموشی کی وجہ سے پھیلتی، وہ برے لوگوں کی محنت سے اور امن سے نہیں پھیلتی، وہ تو اہل حق کی خاموشی سے پھیلتی. اگر اہل حق اس پر خاموش ہو جائیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی پھیلتی. اور اگر آپ کی حیثیت وہ عام آدمی کی ہے معاشرے میں، تو پھر اس وقت جناب شجاعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز پر کڑے، اور اس باطن کے اندر ایک درد اور کڑم پیدا ہو کہ یہ منکر کیوں ہو رہا ہے. آپ کے پاس اقتدار بھی نہیں کہ آپ اس کو روک سکیں، آپ کے پاس منبر و محراب بھی نہیں کہ آپ اس کے خلاف بول سکیں، اور آپ اس کو زبان سے جو ہے نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دے سکے، تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم ادنی ایمان یہ ہے کہ اس پر انسان چھوڑے اور دل کو تکلیف ہو، درد ہو. یہ قوت غضبیہ کا اظہار ہے، شجاعت کا اظہار ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے طور پر اپنے کو اس منکر سے وہ بائیکاٹ کرے، مقاطع کر کے لا تعلق کر دے. اگر یہ مقاطع اور لا تعلق عام آدمی شروع کر دے منکرات کا، تو منکر کبھی نہیں پھیل سکتا، برائی کبھی نہیں پھیل سکتی. اور ہمارے حضرت صاحب کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ تعدیر ہم پہ سلامت رکھے. ان معمولی معمولی جزیات میں ہماری خیرخائی کے لیے دان ڈپٹ کر کے ہماری تربیت کی ہے اور ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے. ایک دفعہ ہمارے امتحانات چل رہے تھے، تو میری ذمہ داری تھی نگرانی کی امتحانات میں، بچے کے لیے صبح وہ نگرانی کے لیے جلدی پہنچنا ہوتا تھا. میں نے حضرت صاحب کو خط لکھا تھا اصلاحی، تو میں نے ایک مدرسے کے اپنے طالب علم کو دیا کہ آپ دو خاکی لفافے اس کو دیے کہ ان پر ٹکٹ لگا کے ایک کو جوابی لفافے کے طور پہ اندر بند کر لینا اور دوسرے پہ پتہ لکھ کے بھیج دینا. طالب علم وہ لے کر چلا گیا ڈاکخانے، تو اس وقت پاکستان کی ایک ڈونگی تھی، اس کی تصویر کے ٹکٹ جو ہے وہ پاکستانی حکومت نے پھیلائی ہوئے تھے، وہ شائع کی ہوئے. اب اس طالب علم صاحب نے وہ ٹکٹ، اسی ڈومنی کا ٹکٹ لیا، ایک اس پہ لگایا اور جوابی لفافے پہ، اور ایک جو حضرت صاحب کو بھیجا اس پہ لگایا، اور وہ بند کر کے جناب خانقاہ بھیج دیا. تو یعنی آپ دیکھیں یہ ایک منکر ہے نا خاتون. ہم تو ویسی بھی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد سے الحمدللہ کہ داغ کا لفافہ وہ لیں جس پر کوئی بھی تصویر نہ ہو، کوئی بھی، وہ پرندے کی تصویر بھی ہوتی ہے اور جناسات کی تصویر بھی انہوں نے لگائی ہوتی ہے. کوشش کریں گے بالکل، کیونکہ یہ بھی آپ ایک منکر کو پھیلانے کے لیے ذریعہ بن رہے ہیں، اس کو خرید رہے ہیں. اپنے بس کی حد تک ان کا بائیکاٹ ہمیں حضرت نے سکھایا، اور یہ ہے قوت غضبیہ کا درست اظہار، شجاعت اس وصف کا نام ہے. شجاعت یہ نہیں کہ بس سر اٹھا کے جو ہے دیوار سے مارو، یہ قربانی اور شجاعت ہے. ہر شجاعت کے اپنے مظہر ہوتے ہیں، اپنے مظاہر ہوتے ہیں. تو وہ خیر جب حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے تو اس کو لفافوں وغیرہ کو جو مجھے ترتیب لکھنی تھی اصلاح کی وہ لکھی، ٹھیک ہے، جو نوافل لکھے جرمانے کے اور یہ وہ، لیکن ان لفافوں کو استعمال نہیں فرمایا.

روایات میں آتا ہے کہ صرف جھوٹ کا کلمہ زبان سے نکلتا ہے نا, جھوٹ کا کلمہ, تو اتنا سخت اثر اس کا ہوتا ہے کہ فرشتے, رحمت کے فرشتے فضاؤں میں دور تک چلے جاتے ہیں, آسمان تک اس کی بدبو پھیلتی ہے ایک جھوٹ کے کلمے کی. اور بعض مشائخ کو اس کا ادراک ہوتا ہے. ہمارے استاد مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹ سے وہ گندگی کی پخانے کی بدبو آتی تھی, اور غیبت سے سڑے ہوئے کھانے اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ان کو آتی تھی. تو بعض مشائخ کو اس کا ادراک ہوتا ہے, ان کی سخت طبیعت خراب ہو جاتی تھی. اس لیے ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ سرکاری افسر آ گئے ملنے کے لیے. تو بڑی شخصیت تھی علاقے کے, امن و امان کے حوالے سے سرکاری افسران آتے تھے ان کے پاس. تو حضرت نے فرمایا یہ رنگ سرخ ہو گیا, رمضان تھا اعتکاف میں تھے, اور یہ ناک پر اس طرح وہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں, پھر رومال بھی نکالے. تو مجھے ان کی طبیعت ایسے جیسے انسان کو اسے درد بھی ہو رہا ہو اور چہرے کا رنگ بدل جائے ایسا محسوس ہوا. تو وہ حضرت چلے گئے, تو پھر میں نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت ڈاکٹر کو بلاتے ہیں, آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. ذرا انہوں نے پھر فرمایا کہ نہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, طبی تکلیف نہیں ہے. بہت اصرار میں نے کیا تو پھر مجھے یہ بتایا, لیکن میں نے ان کی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا. فرمایا کہ میرے ساتھ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت غرغشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرنے کے بعد, ان سے حضرت پہلے ان سے بیعت ہوئے 1964 میں, ان سے بیعت کرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے تو اس سے مجھے یہ بدبو آتی ہے پاؤں, اور غیبت کرتا ہے تو اس سے سڑے. تو یہ ان کی جھوٹ کی وجہ سے وہ اتنی بدبو تھی کہ میری طبیعت تو سخت خراب ہو گئی تھی. تو آپ خود اندازہ کریں کہ جہاں چاروں طرف ہمارا یہ ماحول ہو تو وہاں ذکر سلسلے کے معمولات یہ ہمارے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں, یہ حصار بن جاتے ہیں ہمارے لیے. تو اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں کہ بس حضرت نے اصلاح نفس میں لکھ دیا یا حضرت نے تلقین فرما دیا کہ بس جناب ذکر کرو کرو, بس کبھی کر لیا کبھی چھوڑ لیا کبھی. تو یہ تو اپنے لیے ان سارے ان کے باطنی اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں یہ لوگوں کو. اگر ہمیں حسی طور پر یہ چیز محسوس نہیں ہوتی تو باطن کو تو یہ چیز متاثر کرتی ہے, وہ اثرات آتے ہیں انسان پر. تو ان اثرات سے بچاؤ کے لیے سلسلے کے معمولات ڈھال کا کام دیتے ہیں, تو ساتھ ہی اس کی پابندی کریں. دوسرے حضرت کے جو مواعظ ہیں کتابیں ہیں الحمدللہ یہ چھپ بھی رہی ہیں, اللہ تعالیٰ مزید بھی سلسلے کو توفیق دے کہ یہ چیزیں سامنے آئیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل دل کی جو مواعظ اور کتابیں ہوتی ہیں وہ ان کی صحبت کا بدل ہوتی ہے. تو جو ساتھی حضرت کے ساتھ زیادہ صحبت میسر نہیں, مہینے دو مہینوں میں آتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا انعام کہ رسالہ جو ہے وہ بروقت منگوائیں, اس کو پڑھیں. غزالی میں مسلسل حضرت کے ملفوظات موائز آتے ہیں. جو جو چیزیں سلسلے کی چھپ جائیں ان کو فلفور حاصل کریں, دعوت کی نیت سے اور لوگوں کو دینے کے لیے بھی لیں, خود بھی ان کو پڑھیں, تو یہ صحبت کا بدل ہو جاتی. حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب اصلاحی اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ باقاعدہ سالکین کو لکھتے ہیں کہ فلاں واس کا مطالعہ کر لیں, فلاں واس کا مطالعہ کر لیں. تو حضرت تھانوی نے چھپوانا شروع کی تھی اس لیے تاکہ ہر ہر سلسلہ بڑھتا ہے تو ہر ہر بندے کو یعنی مطلب ہے کہ وقت دینا توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر یہ چیز وہ صحبت کے بدل کا کام دیتی ہے. تو ان چیزوں کو لے کر اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اور اللہ تعالیٰ جو اپنا دھیان اپنا تعلق انشاءاللہ نصیب فرما لے گا. جو بندہ چلتا ہے اس راستے میں, علماء کرام نے لکھا ہے اس بات کو کہ جو بندہ جس دینی محنت میں چل رہا ہو اور اگر اس کی تکمیل زندگی میں نہ کر سکا اور موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کاملین میں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, تو اخلاص سے بندہ چلتا رہے, اس کی فکر نہ کرے کہ بھائی جناب میں بنا ہوں نہیں بنا, بس چلتا رہے, اخلاص جڑا رہے سلسلے سے اور محنت کرتا رہے اپنی, تو قیامت کے دن جو بھی اخلاص سے سلسلے میں آیا ہے یہ سارے کاملین کے صفوں میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارے, حتیٰ کہ جو حضرات, یہ روایات میں تو آتا ہے نا, کوئی بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں اس کے لیے مرض یا دودھ پلانے والی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو حافظ قرآن پاک کی تکمیل نہ کر سکے تو اس کے لیے تکمیل کا بندوبست ہو جاتا ہے وہاں حفظ کی. تو یہ ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت